آشکار نهان، آیت بی نشان آشکار نهان. تو ز من دور و من جان فشان می روم، تو ز من دور و من جان فشان می روم. امان ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل ای خدا دلم حبیب من. امان امان امان امان امان.